وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مسلمان مرد و عورت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کو کچھ اختیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا میں ان سے نکاح نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو اور ان سے نکاح کر لو. زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اچھا پھر کچھ مہلت دیجئے میں کچھ سوچوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیت اتری. اسے سن کر زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا آپ اس نکاح سے رضامند ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بس پھر مجھے کوئی انکار نہیں. میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گی. میں نے اپنا نفس ان کے نکاح میں دے دیا. اور روایت میں ہے کہ وجہ انکار یہ تھی کہ نسب کے اعتبار سے یہ بنسبت زید رضی اللہ عنہ کے زیادہ شریف تھیں. زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت عقبہ ابن ابی معید کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلی مہاجر عورت یہی تھیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا نفس آپ کو ہبا کرتی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا مجھے قبول ہے. پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا. غالباً یہ نکاح زینب رضی اللہ عنہ کی علیحدگی کے بعد ہوا ہوگا. اس سے ام کلثوم ناراض ہوئیں اور ان کے بھائی بھی بگڑ بیٹھے کہ ہمارا اپنا ارادہ خود رسول اللہ سے نکاح کا تھا نہ کہ آپ کے غلام سے نکاح کرنے کا. اس پر یہ آیت اتری بلکہ اس سے بھی زیادہ معاملہ صاف کر دیا گیا اور فرما دیا گیا النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہیں. پس آیت ما کان للمؤمنین خاص ہے اور اس سے بھی جامع آیت یہ ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک انصاری کو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. انہوں نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے میں اس کی ماں سے بھی مشورہ کر لوں. جا کر ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے فلاں فلاں ان سے بڑے بڑے آدمیوں کے پیغام تو واپس کر دیے اور اب جلیبیب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیں. انصاری صحابی نے اپنی بیوی کا یہ جواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے ہی تھے کہ لڑکی جو پردے کے پیچھے سے یہ تمام گفتگو سن رہی تھی بول پڑی کہ تم رسول اللہ کی بات رد کرتے ہو. جب رسول اللہ اس سے خوش ہیں تو تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے. اب دونوں نے کہا کہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. بیچ میں رسول اللہ ہیں. اس نکاح سے انکار کرنا گویا رسول اللہ کے پیغام کو اور آپ کی خواہش کو رد کرنا ہے. یہ ٹھیک نہیں. چنانچہ انصاری صحابی سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اس بات سے خوش ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں تو اس سے رضامند ہوں. کہا پھر آپ کو اختیار ہے آپ نکاح کر دیجئے. چنانچہ نکاح ہو گیا. ایک مرتبہ اہل اسلام مدینے والے دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی ہوئی جس میں جلیبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انہوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا تھا جن کی لاشیں ان کے آس پاس پڑی ہوئی تھیں. انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود دیکھا ان کا گھر بڑا آسودہ حال تھا. تمام مدینے میں ان سے زیادہ خرچیلا کوئی نہ تھا. یہ روایت مسند احمد نے صحیح ابن حبان کی ہے. ایک اور روایت میں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں مذاق تھا اس لیے میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے پاس نہ آئیں. انصاریوں کی عادت تھی کہ وہ کسی عورت کا نکاح نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ معلوم کر لیں کہ رسول اللہ ان کی بابت کچھ نہیں فرماتے. پھر وہ واقعہ بیان فرمایا جو ابھی صحیح مسلم کے حوالے سے مذکور ہوا. اس میں یہ بھی ہے کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے 7 کافروں کو اس غزوے میں قتل کیا تھا. پھر کافروں نے بھیڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا. رسول اللہ ان کو تلاش کرتے ہوئے جب ان کی ناش کے پاس آئے تو فرمایا 7 کو مار کر پھر شہید ہوئے ہیں. یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا. پھر قبر کھدوا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر میں اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہی ان کا جنازہ تھا اور کوئی چار پائی وغیرہ نہ تھی. یہ بھی مذکور نہیں کہ انہیں غسل دیا گیا ہو. اس نیک بخت انصاریہ عورت رضی اللہ عنہ کے لیے, جنہوں نے رسول اللہ کی بات کی عزت رکھ کر اپنے ماں باپ کو سمجھایا تھا کہ انکار نہ کرو, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیے اور اسے زندگی کے پورے لطف عطا فرمائیے. تمام انصار میں ان سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہ تھی. انہوں نے جب پردے کے پیچھے سے اپنے والدین سے کہا تھا کہ رسول اللہ کی بات رد نہ کرو, اس وقت یہ آیت مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ نازل ہوئی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طاؤس رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے منع فرمایا اور اس آیت کی تلاوت کی. بس یہ آیت گو شان نزول کے اعتبار سے مخصوص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے نہ تو کوئی مخالفت کر سکتا ہے, نہ اسے ماننے نہ ماننے کا اختیار کسی کو باقی رہتا ہے, نہ رائے قیاس کرنے کا حق نہ کسی اور بات کا, جیسے اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآیہ, یعنی اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, پھر آپ کے فرمان سے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ رکھیں بلکہ دل کھول کر تسلیم کر لیا کریں. امام بغوی کی کتاب شرح السنہ میں صحیح حدیث ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع دار نہ بن جائے جسے میں لایا ہوں. اسی لیے یہاں بھی اس کے خلاف کی برائی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا کھلم کھلا گمراہ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی فتنہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب ہو.